pelo, gózala. Pero mira mi negrita linda, gózala. Mi puchunguita, gózala. Con tu papito, gózala, gózala, gózala, gózala, gózala, gózala. Gózala, gózala, gózala, gózala, gózala.